1999 zł. Teraz za jedyne 1649 z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Michał Przerwa. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji sądu o zwolnieniu z aresztu posła Romanowskiego, prokuratura zdecyduje o ewentualnym odwołaniu. 5000 interwencji strażaków po przejściu nawałnic przez Polskę. Policja wyjaśnia okoliczności pożaru, do którego doszło w domu dziecka w Lublinie. Prokuratura nie wyklucza złożenia zażalenia na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł Suwerennej Polski wyszedł na wolność po tym, jak sąd odrzucił wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. W prokuraturze krajowej trwa konferencja prasowa jej szefa Dariusza Korneluka. Na miejscu jest Karol Darmolos. Witaj. Witaj, dzień dobry. I czy powiedz, czy prokurator krajowy podał się do dymisji? Taka deklaracja z ust Dariusza Korneluka nie padła, choć była mowa o odpowiedzialności. Jeśli chodzi o dymisję, proszę Państwa, ja mam pełną odpowiedzialność, jaką ponoszę dzisiaj jako prokurator krajowy. Jeżeli popełniłem jakiekolwiek błędy, z całą zapewniam Państwa, że odpowiedzialności nie będę unikał. Na razie prokuratura czeka na uzasadnienie nocnej decyzji sądu i będzie działać dwutorowo. Niewykluczone jest złożenie zażalenia, a Dariusz Korneluk zapowiedział też wystąpienie do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w związku z immunitetem Marcina Romanowskiego. Ze stosownym wystąpieniem, informacją przedstawiającą okoliczności sprawy, przedmiot postępowania odnośnie posła Romanowskiego, zarzutów, które mu chcemy postawić. Prokurator Dariusz Korneluk dodał, że w ocenie prokuratury poseł Romanowski jest nadal podejrzanym. To stanowisko odrzuca pełnomocnik polityka Bartosz Lewandowski. Twierdzi, że wszystkie czynności wobec jego klienta były bezprawne. O czym mówił Karol Darmolos. Wczoraj i dziś do 6 rano strażacy odnotowali w całym kraju 4998 zdarzeń po przejściu frontu atmosferycznego. 4 osoby zostały ranne. Jak informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, wśród rannych są strażacy ochotnicy. Do zdarzeń charakterystycznych dochodziło m.in. w Gdyni, gdzie połamane drzewo przy ulicy Harcerskiej uszkodziły trakcję trolejbusową. Tam jedna osoba została ranna, a także w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, spadająca gałąź raniła w nogę przechodzącego mężczyznę oraz dwóch druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy odnieśli obrażenia podczas usuwania skutków silnego wiatru. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie pomorskim. Policja wyjaśnia okoliczności pożaru, do którego doszło w domu dziecka przy ulicy Pogodnej w Lublinie. Ogień wybuchł w jednym z pokoi. Niezbędna była ewakuacja kilkudziesięciu podopiecznych ośrodka. Pożar ugaszono. Bierzemy pod uwagę różne hipotezy, mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Prowadzimy teraz postępowanie. Będziemy przesłuchiwać osoby, które mogą mieć wiedzę w tej sprawie. No nie wykluczamy, że jest to umyślne zaproszenie ognia, więc tutaj będziemy dość skrupulatnie przyglądać się tej sprawie i wyjaśniać, jak do tego zdarzenia doszło. Trwa szacowanie strat po pożarze. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest obecnie priorytetem, dlatego tak ważne jest wzmacnianie wschodniej granicy, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas konferencji z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka szef resortu obrony podkreślił, że w obliczu trwającej wojny hybrydowej koordynacja działań obydwu ministerstw jest jeszcze większa. Ostatnie miesiące to jest doposażanie w sprzęt, hełmy, kamizelki kuloodporne, ale również pojazdy opancerzone, pojazdy służące do transportu, pojazdy medyczne, które umożliwiają bezpieczeństwo żołnierzy, funkcjonariuszy i policji. Skierowanie nowych oddziałów wojsk operacyjnych, ale również żołnierzy wojsk specjalnych czy żandarmerii wojskowej do patrolowania granicy przynosi swoje efekty. Od 1 sierpnia wojsko przechodzi w nową operację na granicy, Bezpieczne Podlasie, zapowiedział szef MONU. Ukraińska armia opuściła Krynki. Takie dane podała prasa, powołując się na swoje źródła w kręgach wojskowych. Był to przyczółek na południu frontu, który Ukraińcy zdobyli przed kilkoma miesiącami. Jesienią zeszłego roku ukraińskie oddziały dokonały desantu przez Dniepr w okolicach Chersonia i zajęły tam pas ziemi na lewym brzegu rzeki. Rosjanie od tamtego czasu próbowali odbić przyczółek, zwłaszcza utrzymywaną przez Ukraińców wieś Krynki. Ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Musienko ocenia, że w Krynkach ukraińskie oddziały wykonały swoje zadanie. Było przedemonstrowano zdatności prowadzenia. Pokazały umiejętnie przeprowadzony desant, utrzymywały swoje pozycje, zadały wrogowie bardzo duże straty. Rosjanie zniszczyli jednak niemal całkowicie Krynki. Nie było tam możliwości utrzymywania się. W takiej sytuacji należało się wycofać. Najintensywniejsze walki toczą się obecnie na wschodnim odcinku frontu, przede wszystkim w Donbasie. Walki trwają też w obwodzie charkowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś prawie wszędzie słonecznie, na północy może padać deszcz, a na południu i południowym wschodzie możliwe burze. Od 21 stopni nad morzem, 29 w centrum, do 30 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:05. Dobrego dnia. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, kiedy to się stało przede wszystkim, ale witamy Państwa w trzeciej i ostatniej już godzinie naszego spotkania w programie Dobrego Dnia w środę. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski do południa z Państwem. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to fight on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look. Coming down. Bye.

to wróćmy jeszcze do Nomusa. Kiedy spojrzymy na ekspozycję, która jest podzielona na regiony, czyli każdy będzie wiedział ze zwiedzających, że tutaj mamy Japonię, tu mamy Mongolię, myślę, że te zdjęcia są bardzo do siebie podobne, a jednocześnie bardzo różne. Ale też różnice są wymuszane poprzez klimat. Natomiast te zdjęcia mają odbicie w tym, że gdzieś jednak ta lokalność i samowystarczalność ma ogromną siłę. Też jest fakt taki, że organizujemy przestrzeń wokół siebie, ale też otaczamy się tak roślinnością. Więc ten kontakt z naturą, ten intymny sposób przeżywania tego krajobrazu jest niezwykły. Też ta wystawa jest odpowiedzią na cały dyskurs podjęty, jeśli chodzi o ten zrównoważony rozwój. Czyli mamy na myśli to, jak mocno przyspieszyły skutki zmian klimatycznych. I teraz myślenie nasze, ukierunkowane też poprzez tą wystawę, żeby ochronić zasób tej naszej planety w jak najbardziej niezmienionym stanie, czy żeby te skutki zmian klimatycznych zatrzymać, ale też móc oddolnie wpływać na jednak regulacje prawne. Więc wystawa jest odpowiedzią absolutnie na to, co się dzieje teraz we współczesnych dyskursach, rozmowach o tym, że te ogrody społeczne, o których wspominałam, że one są takim zwrotem w stronę relacyjności pomiędzy ludźmi i że ta technologia w nadmiarze prowadzi jakby do osamotnienia. I teraz wychodzimy z taką propozycją, z takimi zdjęciami, z takimi dyskusjami, rozmowami, których po prostu chcemy być razem z innymi ludźmi. Intrygujące? Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie. Todd Forsgren i jego fotografie zobaczymy w gdańskim Nomusie, a wystawę Postindustrialny Eden możemy odwiedzać aż do grudnia. Szczegóły znajdziemy na www.nomus.gda.pl. Zapraszamy Państwa serdecznie do nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku, o którym Agnieszka Opszańska mówiła. A Terra Kultura w tej formie powróci w przyszłym tygodniu o 11.15, natomiast po drodze jeszcze wydarzy się Terra Kultura w pełnej formie, czyli w piątek o godzinie 13.00. Dwie godziny z Agnieszką Opszańską i kulturowymi, kulturalnymi tematami. To oczywiście jak zawsze na antenie Trójki w popołudniem wczesnym piątkowym się pojawi. Tymczasem Ezra Collective, czyli podróż do Wielkiej Brytanii, do nowej fali brytyjskiego jazzu. To jeden z najpopularniejszych zespołów z tej dziedziny. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started, something to get me started, got to get me started, give me baseline. Thank you. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś wieczorem z Izabelą Jeziorską-Świergiel i Anetą Bańkowską z Fundacji Itaka porozmawiamy o zaginięciach. Porozmawiamy o tych, którzy nigdy nie wrócili do domu, o tych, którzy mogą wrócić. Porozmawiamy o tym, jak szukać w takich sytuacjach nadziei, jak rozmawiać z rodzinami, które poszukują swoich bliskich. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. 32 minuty po godzinie 11. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym jak co tydzień o tej porze sięgamy po opowieści o architekturze, bardzo szeroko rozumianej. Dziś miejsce absolutnie obowiązkowe do odwiedzenia w czasie tych wakacji. Jest dobrze zaprojektowane dla wszystkich. Dla ludzi, dla przyrody, dla zwierząt, ale też dla historii. Rekomendacji jest kilka i wszystkie znajdą Państwo w tej opowieści. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Park Akcji Burza. Teren przy Kopcu Powstania Warszawskiego. To miejsce po prostu zachwyca. Najlepiej byłoby użyć określenia swoją adekwatnością. Wszystko tu do wszystkiego pasuje. Architektura pasuje do parku, do historii i pamięci, do przyrody, do funkcji i wreszcie do aktywności mieszkańców, którzy to miejsce od razu pokochali. To jest bardzo dobra robota moim zdaniem. Co było kiedyś, a jest teraz. I co, gratulowałby pan, tak? Takiemu architektowi? Tak, gratulował, Nagrodę Nobla nawet przybił. Dobrze się składa, bo możemy przynajmniej połowicznie spełnić to życzenie. Bez Nobla, ale z gratulacjami. Gratulacje naprawdę się należą. Maciej Kaufman wraz z zespołem dopasowali tutaj do siebie wszystkie przestrzenne puzzle. Trzeba było tylko mieć pomysł. Tym momentem było zwrócenie się ku materialności Kopca i zdanie sobie sprawy, że to jest wielka góra sztuczna zrobiona z gruzu. Po pierwsze chcieliśmy pokazać ten gruz, wydobyć go z podziemi i wyeksponować, przywrócić go pamięci. A po drugie zrobiliśmy badania, które opisywały przyrodę, która tutaj rośnie, bo ona jest bardzo specyficzna. Są to głównie rośliny pionierskie, które... To znaczy takie, których tutaj po prostu w ogóle nie było. To nie są warszawskie do końca rośliny, tak? No, czy niepierwotne? Niepierwotne, tak. Tutaj rosłyby takie rośliny, drzewa charakterystyczne dla podmokłych terenów Doliny Wisły. A tak mamy robinię akacjową i klona jesionolistnego. Mamy więc tak zwaną czwartą przyrodę, która wyrosła na nieużytkach. Jeśli jednak przyjdzie Państwu do głowy, że jadąc do parku na Kopiec Powstania Warszawskiego zobaczycie fajerwerki architektoniczne, to od razu ostrzegam. Nic z tego. Zastaniecie tam zacienione ścieżki, mech, funkcjonalne metalowe przejścia wśród drzew, no i kosze z gruzem, opowiada Ewa Porębska. To jest miejsce, które nic nie udaje. Na czym to polega? Kopiec powstał w miejscu, na które przez lata po wojnie zwożono gruzy. Te gruzy były nie tylko z okresu wyburzenia, czyli z okresu samego wojennego, tylko również później, kiedy przebudowywano różne budynki. To było takie miejsce, gdzie się wyrzucało szczątki obiektów, szczątki budowli. Teraz te gruzy zostały wydobyte w dużej mierze, pogrupowane w postaci takiej wystawy, która opowiada o warszawskich gruzach, a więc opowiada w gruncie rzeczy o historii Warszawy, pokazując, jak miasto się przekształca. A wszystko znajduje się w lapidarium, jednym z elementów, które punktowo składają się na park. Przekopanie tego gruzu było nie lada wyzwaniem. To było wożone koparkami, odsiewane od piachu i gliny w takich specjalnych sortownikach bębnowych. To wygląda jak taka wielka, wielka pralka, w której po prostu wrzucane są łyżką koparki kolejne partie tego materiału i on to przesiewa i rozdziela na frakcje gruz, osobno piasek, osobno większe bryły. To było dosyć duże zagadnienie, takie logistyczne i budowlane. Tyle technikaliów. Resztę Państwu daruję, bo lepiej miejsce jednak zobaczyć i poczuć. No, może poza Maślanką. Proszę zobaczyć, jak się robi cicho, jak się robi zimno. Jak tu wchodzimy, wilgotno. Ten spacer nagle nabiera waloru spaceru dźwiękowego, bo teraz zrobiła się cisza. Tutaj znajdujemy się w tym wąwozie sztucznie przekopanym właśnie w celu dojścia z niższego na średni poziom kopca. Są tutaj ściany oporowe wykonane z gruzobetonu. Ściany z gruzobetonu mają takie półki, takie nisze, w których osadza się materia organiczna i woda. I dzięki temu panuje tutaj taki specyficzny mikroklimat, a te ściany zaczynają porastać rośliny i mech. Przyznacie Państwo, że chociażby dla tego mchu warto pomyśleć o wyprawie do parku pod kopcem. Warto, bo ten park nie tylko upamiętnia historię, ale ma naprawdę niezwykle dobrą energię, dopowiada Ewa Porębska. Moim zdaniem te dobre myśli w tym miejscu czuje się, kiedy się spaceruje. Jest tam bardzo dużo zwierzątek, jest tam bardzo wiele roślin, które są roślinami właśnie takimi łąkowymi, odpowiednimi dla tego terenu. A jednocześnie przez cały czas zmierzamy do wejścia na samą górę, czyli na kopiec, który stanowi upamiętnienie. Upamiętnienie ma znowu w takiej sytuacji, w takim kontekście podwójny sens, bo myślimy o przeszłości, a jednocześnie jesteśmy w teraźniejszości i ta sytuacja jest dosyć pogodna. Warto zobaczyć, jak daje się pięknie łączyć naturę z pomysłami architektonicznymi. To jest jeden z lepszych przykładów, jakie w ostatnim czasie w ogóle widziałam. W przyszłym tygodniu o godzinie 11.30 powróci kolejna opowieść o architekturze. Bardzo szeroko rozumianej, jak już wspominaliśmy, Anna Dudzińska przygotowała ten i każdy inny odcinek, oczywiście każdy przyszły również przygotuje Anna Dudzińska. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do słuchania. A tymczasem odniosę się do maila. To jest mail dobrego dnia @polskieradio.pl. Gdyby mieli Państwo ochotę się odezwać, pan Bartosz coś o Audioslave mi wspominał. Szczerze, pan Bartosz już dobrze wie, o co chodzi. A Państwo mogą zamawiać piosenki dziś w muzycznej poczcie UKF po godzinie 13 na antenie Trójki. To teraz Show Me How to Live i przypomnę, można pisać dobrego dnia @polskieradio.pl.

Obok na ścieżce leżał czarno-srebrny pies w typie husky. Nie powiem, mocno mnie to zmartwiło. 80-latek mieszkający samotnie stanowi łatwy cel. 80-latek mieszkający z dużym psem to zupełnie inna kwestia. Zatrzymałam się na ułamek sekundy, a potem ruszyłam dalej w obawie, że jeśli będę stała i gapiła się na ogród, w końcu zwróci na mnie uwagę. Dopiero po kilku krokach pojęłam, co widziałam. Jacek był spięty, nerwowy, nieszczęśliwy. Nie potrafiłam dokładnie określić, jednak nie miałam wątpliwości, że to nie ten sam człowiek, który radośnie witał jasnowłosą wnuczkę. Coś musiało popsuć mu humor. Postanowiłam czekać i obserwować dom. Przecież do niczego mi się nie śpieszyło. Teraz, gdy patrzę z perspektywy czasu, myślę, że cieszyło mnie towarzyszące oczekiwaniu napięcie. Świat nabrał kolorów, a dźwięki ostrości. Od wielu lat już nie czułam tak wyraźnie, że naprawdę żyję. Wymyślałam w tym czasie mnóstwo sposobów na pozbycie się problemu psa. Każdy z pomysłów miał swoje mocne i słabe strony. Jednak żadnego nie zrealizowałam, bo w maju Jacek zniknął. Pierwszego ani drugiego dnia widok samotnego psa za płotem ogrodu jeszcze mnie nie zaniepokoił. Trzeciego przystanęłam, by przyjrzeć się zwierzęciu. Pies miał zmierzwione futro i biegał nerwowo wzdłuż ogrodzenia, jakby na kogoś czekał. Sprawiał wrażenie zdezorientowanego i odrobinę chudszego niż kiedy widziałam go ostatnim razem. Wróciłam tam, gdy tylko zapadł zmrok. W willi nie paliło się światło, a pies wciąż tkwił za płotem i obserwował mnie w napięciu połyskującymi w ciemności oczami. Jedno z nich było niebieskie, drugie ciemne, prawie czarne. Kiedy podeszłam bliżej, warknął, ale jakoś tak bez przekonania. Zdawało mi się nawet, że w tym warknięciu brzmi coś jakby nadzieja. Cofnęłam się, niepewna, co właściwie powinnam zrobić. Chciałam już odejść, gdy w ciszy rozległ się dźwięk szurających kroków. Na wszelki wypadek schowałam się między drzewami. Z mroku wynurzyła się pękata kobieta, w której bez trudu rozpoznałam właścicielkę kudłatego Ramzesa. W jednej ręce trzymała butelkę, w drugiej coś, co wyglądało na płaski, plastikowy pojemnik do przechowywania żywności. Naści! Powiedziała, podchodząc do ogrodzenia. Pies węszył w powietrzu, wpychając pysk pomiędzy sztachety. Kobieta wcisnęła do ogrodu pojemnik, nalała do niego wody, a potem sięgnęła do kieszeni i wyjęła to, co psa interesowało najbardziej, czyli pęto kiełbasy. Zwierzę kilkoma kłapnięciami pożarło poczęstunek, po czym entuzjastycznie skacząc wzdłuż płotu, przewróciło plastikową miskę. Obserwowałam to wszystko z mieszaniną rozbawienia i ulgi. Wyglądało na to, że Jacek Kotulak, teraz Herman, gdzieś zniknął, a nieznajoma samowolnie podjęła się opieki nad jego psem. Jeśli Jacek jutro nie wróci, będę się martwiła, co dalej. Dlaczego zniknął tak nagle? Czemu nie zadbał o to, by zapewnić psu opiekę? Jacek zawsze lubił zwierzęta i świetnie się z nimi dogadywał. Bez problemu wierzyłam, że zamordował człowieka, jednak nie byłam pewna, czy mógłby skrzywdzić psa. Sięgnęłam do szuflady, by po raz kolejny spojrzeć na zdjęcie. Kiedy podniosłam aparat i krzyknęłam: a teraz proszę o uśmiech, Romek znajdował się już w pociągu i wysunął tylko głowę, szczerząc zęby. Najwyżej na schodkach stała Żanetka, która odchyliła się do tyłu, by jak najlepiej zmieścić się w kadrze. Za nią Bartek, ściśnięty między wielkim plecakiem koleżanki a pchającą się w górę Kazią. Jacek stał na końcu z tym swoim uśmiechem, którego wciąż nie rozumiałam. Żanetka chodziła z Romkiem. Bartek i Kazia również tworzyli parę. Tylko Jacek od początku był w tej grupie sam. W dodatku nawet nie należał do bliskich kolegów Romka i Bartka, którzy przyjaźnili się od czasów podstawówki. Pamiętam, jak zapytałam brata, czemu go zabierają, a on roześmiał się, i odpowiedział, że Jacek ma kasę. To znaczy nie on, tylko jego starzy. Siedzą w Ameryce i przesyłają mu pieniądze. Ameryka jawiła się nam wtedy jako bajkowy świat możliwości tak wielkich, że na samą myśl zakręciło mi się w głowie. I on był w Ameryce? Szepnęłam z nabożnym podziwem. Romek roześmiał się. Nie! Dawno mu proponowali, żeby do nich przyjechał, ale on powiedział, że woli zostać w Polsce. To już brzmiało zupełnie niewiarygodnie. Jednak nie dopytywałam dalej. Wszystko, co robił wtedy mój brat, wydawało mi się mądre i właściwe. Jeśli zamierzali zabrać ze sobą Jacka, to znaczyło, że tak właśnie powinno być. Pochowałam dwóch mężów, w tym jednego, którego naprawdę kochałam. Przepracowałam najpierw w milicji, potem w policji 30 lat. Urodziłam dwójkę dzieci i patrzyłam, jak dojrzewają moje wnuki. A jednak jakaś część mnie została tam na peronie i nigdy nie dorosła. Romek wychylający się z okna pociągu, uśmiech na jego piegowatej twarzy i czerwone od słońca uszy. Spotkamy się za 2 tygodnie, krzyknął. A może widzimy się za 2 tygodnie? Powinnam pamiętać. W końcu to ostatnie słowa mojego brata. Obudził mnie pomruk grzmotu, za którym nieuchronnie nadciągało bębnienie deszczu. Pomyślałam, ten cholerny pies. Psy boją się burzy, przypomniałam sobie. Gdy wyszłam na zewnątrz, deszcz uderzył mnie w twarz. Naciągnęłam mocniej kaptur i pochylona, walcząc z wiatrem ciskającym kolejnymi falami ulewy, ruszyłam naprzód. Nie robiłam tego ze względu na psa. Robiłam to, ponieważ chciałam być babcią, którą widziała we mnie Zuza. Nawet gdyby moja wnuczka nigdy się o tym nie dowiedziała. Widziałam już dom Jacka, gdy usłyszałam z tyłu warkot nadjeżdżającego samochodu. Patrzyłam, jak żółty Mini Cooper zwalnia, a potem zatrzymuje się na końcu ulicy. Wysiadła z niego znajoma blondynka, która trzymając nad głową gazetę, pobiegła otworzyć bramę. Samochód wjechał do ogrodu i chwilę później dziewczyna pomagała już wysiąść Jackowi. Rozmawiali, gwałtownie gestykulując, jakby się kłócili, ale deszcz zagłuszał słowa. Zaczekałam, aż wpuszczą do willi przemokniętego psa i odeszłam, zadowolona, a jednocześnie trochę na siebie zła. Co ja właściwie próbowałam osiągnąć? Może powinnam dać sobie spokój? Jednak nawet wtedy, w myślach, znowu się oszukiwałam, bo w głębi ducha wiedziałam, że tego nie zrobię. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. A całość przygotowali jak zawsze Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. 5 minut pozostaje do południa. Żegnamy się zatem. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko. I muszę to odnotować, że Olsztyn przejmuje antenę Trójki na te kilka godzin, bo przez ostatnie 3 byli Państwo ze mną, a za chwilę Radosław Nałęcz i Samograj. Do usłyszenia. Zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Zapytaj, czy kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę.